राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 19 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रय गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुरुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीरदात पीतांबरा दरुण बिंब फला धनुष पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमाग न जाने हरिओम नमो सुमनमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नमो नम खास बात नहीं। एक बात पूछी आपने, कहा कि भाई ब्याज का किराए का पेंशन का इनका सहारा लेकर के नहीं चलना चाहिए, इनका सहारा नहीं लेना चाहिए, इसमें आपका खास तात्पर्य क्या है? हम नए आदमी पूरा तात्पर्य ये है कि जब तक आप दुनिया का सहारा रखोगे तब तक परमात्मा में अनन्य प्रेम नहीं होगा। ये बात तात्पर्य है हमारा। भगवान में अनन्य प्रेम चाहते हो तो सहारा मत लो, अनन्य प्रेम हो जाएगा। अन्य कोई प्रेम नहीं होगा तो अनन्य प्रेम हो जाएगा। भगवान में अनन्य चेता सर तुम यो मान स्मृति तस्म सुलभ, उसके लिए सुलभ है भगवान अनन्यास। योग अनन्यास तो मेजरा परिवार तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग अप्राप्ति की प्राप्ति प्राप्ति की रक्षा, ये सब काम मैं करूंगा, सब काम मैं करूंगा भगवान कहते हैं। तो किसी का सहारा नहीं रखे, बोलना जानो को या अल्प बुद्धि मन भेगते हैं, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जान रहा था, ये मैं जानता हूं। जैसे कोई नहीं होता वैसे भगवान होते हैं। कोई सहारा लोगे तो उतने भगवान में अलग हो जाओ, भगवान से अलग हो जाओ। कोई सहारा नहीं है तो भगवान का सहारा हो, और कोई नहीं महाराज, मेरे तो कोई नहीं है, भीरो भाई ने यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसा अनन्य भाव, अनन्य भाव, दूसरा के इंतजार करेगा नहीं, सब छोड़ देगा, कोई जल करेगा नहीं, और अगर सारा मान लो कोई सारा दे नहीं, तब पाँव पर है को जरूर तो को तो बता देते या सब ही से पोल निकाल देगा। इस वास्ते सालों में सेवा करो सबकी, पर चाहो मत कुछ किसी से भी, अपना सहारा केवल भगवान का। रुपयों का सहारा, ब्याज का सहारा, पदार्थों का सहारा, किराए का सहारा, ये बताओ सहारा केवल भगवान। और सारा अनन्य अनन्य से तो अनन्य के लिए मेरा भाव का अनन्य लग जाओ, है अनन्य लग जाए, यही बात बोलो। हाँ भी बोलो, अनन्य हो जाओ भगवान के पास, मेरा तो कोई नहीं, आप ही हो बस, केवल आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, एक भगवान है मेरे। सच्ची बात है, अच्छी असली बात है, मेरे तो गोपर दूसरा न कोई। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे तो गिरते गोपाल दूसरा न कोई। एक भगवान के सिवाय किसी की इच्छा नहीं, स्वप्न में भी कोई इच्छा नहीं, कभी भूल करके भी कोई है नहीं। एक ही भगवान के सहारा बस, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। सिंधु सरद सरवारी रूप बिंदु लई हो सुखारी, लोचन चातक जिन करी जाके, रहे सदा जल धर बिठा के। और कोई नहीं, क्यों न रूप बिंदु लई हो सुखारी, और कुछ नहीं चाहिए। एक आसरो, एक पर, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम है तो चातक तुलसीदास। जैसे चातक वर्षा मिले तो मिले भगवान का सहारा, ये मतलब है। अनन्या संत ओ सब सारा देने वाला कोई नहीं है। संसार में सब छूटेगा, सब छोड़ने वाले हैं। मिलता है बिजुड़ता है, मिलता है बिजुड़ता है, मिलता है बिजुड़ता है, वो अपना नहीं होता। सदा रहने वाला वो है, माना है सदा वो है। अंत ही तो ही तजेंगे पमार, तू न तजे अब ही थे। अंत ही तो ही तजेंगे पमार, तू न तजे अब ही थे। सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, सब इस बार से किसी का सारा तो न तो दे अभी थे पहले से ही। जय राम जी, क्या बात है। एक भगवान सब ठीक हो जाए, आप साफ, आप साफ, सब ठीक हो जाएगा। केवल भगवान का सहारा, केवल भगवान का सहारा। सब होगा, सब सभी सभी अनन्य भाव होने से बहुत बढ़िया काम है। अन्य का सहारा ही मत। ये वैम है आपको, दूसरा ध्यान नहीं करेगा, दूसरा ध्यान करेगा नहीं, धोखा देगा, इस बात से एक ही रसोस, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। बहुत बढ़िया चीज है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, जाकर सिर मोट मोट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, दूसरो कोई नहीं। ये बात अनन्य भाव से बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंत ही तो ही तजेंगे ब्राह्मण, अंत ही तो ही तजेंगे ब्राह्मण, तू न तजे वही थे। तो अंत में सब छोड़ेंगे तो तू पहले ही छोड़ दे। बस छोड़ने वाले हैं सब, कोई साथ रहने वाले है नहीं। दादा चाहते नहीं, साथ रहना चाहते नहीं, और चाहते है तो भी बस में नहीं, उनके हाथ की बात नहीं। चाहे भी साथ में रहना तो हाथ की बात नहीं है, दूसरों के हाथ की बात नहीं, साथ रह सकते ही नहीं। सच्ची बात है, कुछ चाहते ही नहीं, चाहते है तो रह सकते नहीं। अरे भगवान सदा साथ है, आप चाहो तो साथ है, नहीं चाहो तो साथ है, सदा साथ है, सदा साथ है, सदा साथ है। अपने सदाई भगवान तो एकदम अपना, एकदम एकदम अपना, और कोई अपना नहीं है, अपना कोई है ही नहीं। ये बहम है, बहम कोई निहार कर देगा कुछ नहीं। एक भगवान की चरणों के शरण हो जाओ भगवान के, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग एवं महाव्याम। मैं सुलभ हूँ और योग मैं करता हूँ, अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूँ, सुलभ हूँ। और चाहिए क्या, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं स्वयं स्वयं करता एकदम सीध बात है। देखो संसार सभी भगवान का स्वरूप है, परंतु सहारा भगवान का ले लो फिर सबका सहारा मिलेगा, और संसार का सहारा लो तो भगवान का सहारा तो आपने छोड़ दिया, और संसार आपको छोड़ देगा। भगवान का सहारा तो आपने छोड़ दिया, और संसार आपको छोड़ देगा। जयराम जी सब खाली, सब खाली, कोई नहीं है संसार साथी। सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। किसी की बात ये एक सहारा लेने के लिए कहा मैंने। शास्त्र में ऐसी बात आती है भाई, संत महात्मा से ऐसी सुनी है, और वो ही बात मैं कह देता हूँ जो सुनी है, जैसी पढ़ी है, जैसी मन में आती है वैसी कह देता हूँ। हमारा मतलब यही है कि अनन्य भाव, केवल भगवान मान्यता से लग जाओ। शरणानंद जी सूरदास थे, अंधे बिल्कुल जा रहे थे, तो जा रहे थे गंगा के किनारे किनारे, तो किनारा था ऊंचा, जाता नीचे, वो किनारा टूट गया एकदम, जा पड़े गंगा जी में, गंगा जी पड़ते ही हाथ मिला दिया, हाथ पैर मेरा तो हाथ लाठी छूट गई, लाठी छूट गई। अब किधर किधर आए देखता रहे मुझे, हाथ पैर छोड़ दिया, तो पानी का लगा धक्का, उसे किनारे पर चले गए, किनारे पर गए वही लकड़ी बनी, वही लकड़ी बनी ले आते, बीती हुई बात। अब तू जा रहा तेरा काम कर, थोड़ा थोड़ा तिरना आता था, थोड़ा थोड़ा अब छोड़ता जो क्या पता किधर किधर है, किधर जाना चाहिए घूम गए, पर भय का काम है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निश्चिंता। जब भगवान देखने वाले हैं तो भय क्या, उसके समान कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, एक ही है, एक ही है, उसके साथ कोई जरूरत नहीं, हमने किसी की जरूरत नहीं, मस्त है। लाठी आ गई चलती है। किधर जाना है, मार्ग किधर है, कौन बतावे अगर सुनता नहीं। परंतु चिंता की बात नहीं, चिंता में रहेगी। अब हम क्यों चिंता करें? चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को। चिंता करने वाला करो, हमारी चिंता नहीं, मोहमन सदा आनंद। जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने धर्म दिया है वही पालन करेगा। कोई भाई कोई बैर कह सकते हैं कि हमने जन्म अपनी मर्जी से लिया है, अमुक माँ के अब जन्म लाएंगे, ऐसा विचार किया अपनी मर्जी से जन्म है तो अपनी मर्जी से जन्म है तो अपनी चिंता क्यों करे? जिसने जन्म दिया है वो ही करेगा सेवा। जयो सो प्रतिपाल से, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा। जयो सो प्रतिपाल से रामदास को बैठेगा। अकेले सूरदास चिंता नहीं कुछ, पर चिंता नहीं, चिंता वही आंख नहीं है कि मेरे बिना आंख रह सकती है तो आंख बिना हम भी रह सकते हैं। क्योंकि मेरी गलत नहीं तो मेरे भी गलत है, अगर गलत मेरी नहीं है तो मेरे भी गलत नहीं है, तो हम दोनों बरोबर हो गए। बस आखिर हमारे बरोबर जाओ पता रस पे पता हम क्यों गलती करें? अगर गलत नहीं करते हम गलत करें? एक बात है, मन में पूरा विश्वास, पूरा दृढ़ विश्वास जो भगवान है भरोसे है। प्रबोधन में लिखा है प्रसन्न ज्ञान अकाट्य युक्ति असल विश्वास, अटल विश्वास हर भगवान मेरे हैं, ये अखंड और इतना सब होने पर भी मैं विश्वासी हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये अभिमान है ही नहीं, ऐसा अभिमान भी नहीं। भगवान का भरोसा, क्यों का भरोसा किया और काम नहीं होगा, क्यों का करो पाओ का बनेगा, एक भगवान का भरोसा सब काम हो जाएगा। कोई गलत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई की जरूरत नहीं। मस्त रहो, मस्त रहो हरदम। ऐसा कोई मालिक मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा ऐसा अद्वितीय अद्वितीय और सदा रहने वाला सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ सर्वस्वरूप सब जानने वाला ऐसा कौन है? कौन ऐसा? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। इस वास्ते किसी की किंचित मात्र की गर्ज नहीं, हमारे मन में कोई गर्ज नहीं, किंचित मात्र भी गर्द नहीं। तो छोटा छोटा सहारा लो सूर्य सूर्य तो बड़े का सहारा ले लो, एक कोई वो छोटा का नहीं, उसने जन्म दिया है वही पालन करेगा। दृढ़ विश्वास भीतर दृढ़ विश्वास, विश्वास भी दृढ़ है एकदम मजबूत। शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो हो जाओ, डूब जाए तो डूब जाओ, कुछ भी जाओ, जड़ में पड़ गए ये बात। अटल है विचार एक एक एक आस एक आस वो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सतत सज्जन है ऐसे परमात्मा है सबकी आप परमात्मा का नाम भी नहीं लेते और परमात्मा को मानते ही नहीं परमात्मा को तो भी आप रिश्वत रहे तो भी आप ये पाठा करेंगे परमात्मा के गाले देते परमात्मा खंडन करते तो परमात्मा नाम कोई चीज ही नहीं है ऐसा मानते हैं उनका भी पालन उनका भी सब पालन करते परमात्मा की दी हुई चीज पृथ्वी आने के लिए जगह रहती है श्वास लेने के लिए वायु मदद करता है अन्न मिलता है भगत पर जल मिलता है एक सज्जन थे उन्होंने एकादशी करी तो वर्षा तो पालना करना था तो विचार किया कि कोई सज्जन मिल जाए कोई ब्राह्मण मिल जाए कोई साधु मिल जाए तो किसी को भोजन करा करके भोजन करूंगा एकादशी का व्रत द्वादशी का दिन कोई आया नहीं तो देख लो गए तो बूढ़े साधु मिले बूढ़े साधु उनको महाराज भोजन करोगे हमारे को उसे भोजन करते मायरो तो भरत ना गए बड़ो भार नो तो रो देवे तो मोडो जीवन ने तैयार आगे बाबा जी पुरुष या जीवन लग गए तो उसे पूछा महाराज भोगने लगे भोग लगे हुए किसके लगा हुआ है क्या भगवान क्या होता है किस भोग लगा हुआ है कुर्सारी फरमाई उसने पत्थर खेस लिया कि भगवान कोई नहीं है तो आप मेरे क्या लगते हैं भगवान है नाम से हम भोजन लगाते हैं ऐ भगवान वो है कोई नहीं ये तो फालतू हुआ मैं बिल्कुल फालतू पत्थर खींच ले तो आकाशवाणी की तो देखता है मेरे को मानता नहीं गालियां देता है सफेद बालों के इतना दिन पाल गया तू मेरा भगत कहलाता है एक दिन छोटी नहीं दे सकता भक्त कहलाता है गज गरी माता अरे इतना बूढ़ा होगा ये सदा ऐसा ही करता है तो भी मैं रोटी देता हूं तो भगवान ही उपाल करते है तुम एक नहीं दे सकिया नहीं तेरे भगत कहलाता है बड़ी शर्म आई गर्द गरी महाराज पाया ऐसा मालिक कौन मिलेगा बताओ ऐसा मालिक है ही नहीं एक ही वो एक ही है एक ही है दूसरा है तो भगवान के भगत है वो भगवान है सीखे हुए सत्य भगवान है स्वाभाविक भगवान अपने आप स्वाभाविक ऐसे भगवान का कहे मतलब सारा है हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपके सिवाय कोई नहीं है तो ये बात है भाई सिवाय भगवान के कोई नहीं है इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ क्योंकि गर्व करते हो तो क्योंकि गर्व क्यों करो एक ही गर्व ये करे एक ही हमारे तो एक ही है बस एक आस और एक बल एक आस विश्वास अनन्यास चिंतो मान अनन्यास चिंत योग क्षेम अन्य चेता सा तुम यो महासमति दिशा तस्य हम स्वरूप सब कह रहे सब गीता में अनन्यास देवंतो अनन्य चेता सतम यो महासमति दिशा तस्य हम स्वरूप उस गति में सुलभ हूं यह बात काफी बढ़िया बात है। अरे गरज भी करे तो फिर संबंध ही करे संबंध भी छोड़े तो संबंध से ही छोड़े जो छोड़ देने वाले उन्हें क्या उनका साथ करे छोड़ देगा तो चट जब पामा पहले को जरूरत को तब तात त्रिया सभी सीटे सब पूर्ति ना दे सब अरे वो आपको बांधो नहीं तो भी कृपा दे उनको भी ऊंचा बना दे रहे अच्छा बना देते हैं ऐसी बात है। तो उसका ही आश रखो उसका ही भरोसा रखो उसमें ही लग जाओ तो भगवान का भरोसा करो रुपया पैसा पास हो कुछ नहीं छूट दास अकेले लाठी भी छूट गई चिंता है ही नहीं कैसे जी में चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद चिंता दीन दयाल को अनंत जीव है अनंत जीव गणना नहीं है अनंत असीम जीव एक एक जूनी में अनंत जीव सौ लाख जूनी सबका पालन करते हैं। वो बताई देने बात रुकमणि जी एक रुपया में कीड़ी को बंद किया कीड़ी को बंद कर दिया फिर पूछा तो महाराज सबको भोजन दिया हाँ सबको दे दिया सबको दे दिया सबको भोजन दबी खोल देखे चावल और मोहमोन चावल बंद करते हुए तिल लगाया हुआ था तो चावल पक गया उसमें भगवान किस तरह से करते हैं हम जान नहीं सकते पालन करते हैं। साधुओं की बात देखी महाराज मारे देते सबको देते सबका पालन करते हैं सबकी इस बात का तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु से सगा तमेव तमेव विद्या दमिना तमेव तमेव सर्व मम देव देवा ऐसे बड़े माँ बाप में जा फिर चिंता करे अद्वितीय है अद्वितीय एक ही है एक ही है एक ही है एक ही है सदा है सदा है सदा है सर्वसमर्थ है सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है और सर्वशुद्ध है और सबका पालन करते हैं सबके हित में रहते हैं सबके हित में शुद्ध सर्वभूतानां।